चलिए रुको के मेन पॉइंट्स करते हैं। तीन मेन पॉइंट्स है रुकू के। पहला पॉइंट है आयात, इसमें दो परतें हैं, किताब की आयात है, वाज़ेह कुरान है। दूसरा पॉइंट है कुरान हुज्जत है, पांच बातें हैं इसमें, ये अल्लाह की किताब है, ये साफ साफ आयात के जरिए अपने मुद्दा को वाज़ेह करता है, इसको अल्लाह ताला ने नाजिल किया है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है, कुरान का इनकार करने वाले पछताएंगे कि काश हमने सर तस्लीम खम कर दिया होता। तीसरा पॉइंट है अल्लाह ताला की रहनुमाई और रहनुमाओं के साथ इंसानों का बर्ताव, इसका पॉइंट है एतराजात, जिस पर जिक्र नाजिल हुआ वो दीवाना है। अगर सच्चा है तो फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते? पहले आने वाले रसूलों का भी मजाक उड़ाया गया। मुजरिमीन के दिलों में जिक्र सुलाख की तरह गुजरता है। मुजरिमीन ईमान नहीं लाया करते। अगर आसमान का दरवाज़ा इन पर खोल दिया जाए और दिन दहाड़े उसमें चढ़ने लगें, तब भी कहेंगे हमें धोखा हुआ, हम पर जादू कर दिया गया। चौथा पॉइंट है झुटलाने वालों का इंजाम, पछतावा, हलाकत वक्ते मुकर्रर पर। चौथा पॉइंट है झुटलाने का सबब, बल्कि पांचवा पॉइंट, झुटलाने का सबब झूठी उम्मीदें। छठा पॉइंट है अल्लाह ताला का कानून मोहलत, तीन बातें हैं इसमें, हर कौम पर अल्लाह ताला अपनी हुज्जत तमाम करते हैं, हर कौम की हलाकत के लिए खास मोहलत मुकर्रर है, कोई कौम ना अपने मुकर्ररा वक्त से पहले छूट सकती है ना हलाक हो सकती है। पसंदीदा रवैये देखेंगे। मतीयो फरमाबरदार होना यानी मुसलमान होना, बस जी, नापसंदीदा रवैये बहुत से हैं। वक्त गुजरने के बाद आरजू करना कि काश नेकी कर लेते, खाते पीते ही रहना जिंदगी का मकसद न समझना, लंबी लंबी आरजुओं का शिकार होना, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को मजनू कहना या क्रेजी, फरिश्तों के नाजिल होने का मुतालबा करना, अल्लाह के भेजे हुओं का मजाक उड़ाना, इस कुरान को दिल में चुभन का जरिया समझना, ईमान न लाना, मोजज़ात देखकर भी उसको जादू कहना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, नापसंदीदा से अपने आप को दूर करना है, कुरान पाक की आयात पर गौर और फिक्र करना है, और अपना जायज़ा भी लेते जाना है कि क्या वाकई मैं कुरान पाक की आयात को समझती हूँ और उन पर फिर गौर भी करती हूँ। इसी तरह झूठी उम्मीदों से बचना है, लंबी लंबी आरजुओं में ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है, कुरान पाक को अल्लाह की तरफ से नाकाबले तब्दील किताब समझकर इसी को अपनी ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ते हयात बनाना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।